Нашых дзедаў душылі абшары лясоў, не давалі ім жыць і праўдзівым жыццём, і яны тыя пушчы звадзілі агнём, іх кругом падпаліўшы з далёкіх канцоў. І пылалі па нашаму краю лясы, покуль сонца здалела ўсё ў ім асвяціць. И святлей, и просторней тады стала жить, а на попеле буйна узрасли колосы. С гэтых дедов суворых прыклад нам бы взять, не хилиться с беды, не пужаться огня, бо мы только тады дочакаемся дня, коли нас не здалее змаганне злякать.